nauczą tej pokory, żeby nie wybijać się, tylko być po prostu zwykłym, prostym chłopakiem. I tyle. No może przesadzasz zwykłym, prostym chłopakiem. Chodzi o to, żeby ten chłopak miał głowę na karku i serce otwarte. To o to chodzi. Jeżeli to jest prostota, to jestem za tym. Zobacz, ile rzeczy, ilu jeszcze maili, popatrz, to wszystko maile do ciebie. Dotąd. To w ogóle jeszcze maile, których nie zdołaliśmy przeczytać. Ale pięknie ci dziękuję za spotkanie. Naprawdę jesteś super... super taką empatyczną osobą. Takich rzeczywiście rzadko się dzisiaj spotyka. Więc tym bardziej jestem zadowolona. Co mam powiedzieć? No dziękuję. I dziękuję wszystkim osobom, które napisały te maile, bo naprawdę ich jest dużo. No. No i co? Nic, tylko życzyć spełniania marzeń i podążania sercem. Właśnie ze wspomaganiem rozumu, tak jak to jedna ze słuchaczek napisała. Powiem szczerze, nawet cię nie podejrzewałam, że tak empatyczny i że to serce jest dla ciebie ważne. Bo ja jestem spod tego samego znaku, znaku serca. Dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Trójka. Program trzeci. बोल के साकी मेरा ये काम कर मैं काला मेरा नाम कर बड़ी हसी में सूटों की शाम पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार गांव पी लीजिए मेरा जब कोई आशुक अपने हाथों से शराब भी नहीं रहती हराम पी लीजिए You saints and you sinners experts and beginners blind beggars and one-eyed kings all fly on something bring me my potion my ruby red ocean I'm out here floating darkness approaching I'm warming with your bill and your face of stone Secrets keep spilling, slow poisonous snake bite in your garden of moonlight. The past an addiction, the future is fiction. The lover who got lost never counted the cost. Naked moon spinning with your drunken stars. I'm falling back into your arms. आएंगे सब शराबी शराबी में Cecilia Raman. Na początek dzisiejszego naszego spotkania Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witam. Zapraszam na radio Mikro Teheran. Dziś w zastępstwie Bartka Gila. Bartek Gil pojawi się tu na stanowisku już za tydzień. A dzisiaj spotkanie z muzyką egzotyczną, z muzyką orientalną, ale też po części współczesną jak najbardziej. Z zupełnie nowej płyty Cecilia Raman, urodzona w Londynie, ale pochodzenia indyjskiego, i w swojej muzyce właśnie miesza najróżniejsze wpływy z muzyką jak najbardziej współczesną. Innym przykładem muzycznym takiego połączenia i takich połączeń dzisiaj w programie będzie mnóstwo jest Natasza Atlas, oczywiście. A w dzisiejszym programie pojawi się Natasza Atlas ze specjalnego koncertu, z dużego festiwalu, nawet można by było powiedzieć, który to festiwal prowadził Artur Orzech swego czasu. Sopot 2001 rok, z fantastyczną francuskojęzyczną zapowiedzią. C'est l'une des plus originelles et exotiques chanteuses du monde, selon beaucoup la plus grande star du world music. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer aujourd'hui soir à Sopot, Natasha Atlas. Dobry wieczór. ما يقرب منها قولوا تعالى يقرب من الحزن أقول لا لا لا والفرح ما يقرب مني أقول تعالى

Tak to brzmiało w 2001 roku w Sopocie, w polskim Sopocie na festiwalu muzycznym. Chwilę wcześniej, zanim Natasza Atlas pojawiła się na scenie, Artur Orzech opowiadał, kto to jest. Nawet zaprezentował krótki fragment muzyczny, by widzowie mogli się zaprzyjaźnić z tą muzyką, by nie był to zbyt duży szok kulturowy. Ale wszystko się udało i jeżeli wrócimy do tematu naszego dzisiejszego spotkania, czyli mieszania kultur, tych odległych z tą kulturą, która jakby nie było obowiązuje w naszym kraju, to na tym koncercie pojawia się też utwór Ice Put a Spell on You w wykonaniu Nataszy Atlas. Jeśli znajdziemy czas do czwartej, trochę jeszcze go jest, ale inne tematy też się pojawią muzyczne w dzisiejszym naszym spotkaniu. No to posłuchamy jej wykonania. Natasza Atlas, I Put a Spell on You. A przed momentem z Sopotów z 2001 roku. Nie przedstawiliśmy się, 21 minut minęło. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Adresy jeszcze. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl 71335 to numer SMS-owy i strona internetowa, z której najłatwiej mi korzystać, mikrokosmos.info.pl. Tak dzisiaj troszkę na obczyźnie, ale mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Jeżeli chodzi o te kontakty międzykulturowe, to już samo określenie muzyki, która teraz zabrzmi, wiele tłumaczy. Desert Blues. Bangela musote ke sumale na luyo nye kumala na luma Mirila na luma Musue sumale bangela Musote ke sumale ye na luyo Nye kumala na luma Na mama nyi E kwa mama nyi Desert Blues. Teraz padnie znane nazwisko Traore, ale to chyba nie jest ta rodzina, choć nazwisko, jak popatrzę sobie na muzyków, których znam z Mali, no to to jest chyba najbardziej popularny, takie Kowalski albo Nowak. Tutaj Boubacar Traore z utworem właśnie typowym dla tego gatunku muzycznego. Skąd się wzięło blues w ich muzyce? Nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie tego w żaden sposób ani wymyśleć, ani zrozumieć, ale ten blues do tej pustyni bardzo, bardzo pasuje. Jeżeli chodzi o Mali, to jest to kraj, w którym królują właśnie dwa gatunki muzyczne. Z jednej strony desert blues, z drugiej strony muzyka, która nazywa się kora. Grana na 21-strunowej harfie i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dwa pokolenia wystąpią teraz obok siebie. Tumani i Sidiki. Ojciec i syn. Syn i ojciec w zasadzie. Diabate. Z muzyką, która też będzie miała w sobie odniesienia do dnia dzisiejszego, a w zasadzie to nawet do konkretnego miejsca i czasu. Bo gdzieś w tle słychać, przynajmniej moim zdaniem, piątkową wieczór, piątkową noc w San Francisco. Thank you. Trochę Friday Night in San Francisco, ale to nie o to tutaj chodzi. Zupełnie nowy album. Tumani Diabate, Sidiki Diabate. Tumani and Sidiki, po prostu. Taki jego tytuł. I w dużej części współczesny europejski, a może zachodnie, zachodnia kultura tutaj jest widoczna, ale nie do końca. I ciekawe to doświadczenie, by na tych 21-strunowych harfach grać w ten bliski jednak nam sposób. Jeżeli chodzi o muzykę jeszcze bardziej egzotyczną, no to przesuńmy się troszeczkę na południe, do wybrzeża Kości Słoniowej. Neuca oko atre tre bobo ganya na be anka eri munali ba o mi na male onka peti fetu fetu mani yani Bolote mana batokolo au na treo palia un kayere un ka keso na uma ke manule na yejrani jiji elia worome ne pena Dobet Gnachore, znana nam bardzo dobrze. Ci, którzy byli w ubiegłym roku na Colors of Ostrava, mogli spotkać się z nią i uczestniczyć w tym, może nie misterium, w tej bardzo dobrej zabawie pod sceną i rozruszała towarzystwo czeskie, które do najłatwiejszych do rozruszania nie należy. Ale tutaj w wersji Acoustic Africa bardzo się to ładnie sprawdziło. A to nagranie sprzed momentu to tytułowy utwór z nowej, wydanej przed momentem płyty Dobet Gnachore, Nadre. Tak się nazywa ten album. Przesuwamy się na południe i gdybyśmy się dalej przesuwali, to za chwilę byśmy byli na jakimś koncercie dla Nelsona Mandeli, ale zrobimy zwrot o 180 stopni i przeniesiemy się do Norwegii. 11 czerwca 2005 roku. Thank you. Tego dnia, 11 czerwca 2005 roku, na koncercie, który nazywał się 46 664 Arctic, pojawiają się Kaizers Orchestra, Thomas Dybdahl, Sabia, Angelique Kidjo, Robert Plant, Madrugada, Anne Brun, Annie Lennox, Sharon Corr, Zucchero. A w tym utworze przed momentem pan profesor Brian May i pan profesor Jivan Gasparian. A w następnym utworze do nich dołącza jeszcze pan profesor Peter Gabriel. co łączy te dwa utwory. Okej, okay. Brian May, który tutaj grał na gitarze. Ale przede wszystkim Jeevan Gasparyan, pan profesor Jeevan Gasparyan. Ten od Duduku, ten z opowiadający muzykę, której wiele osób jeszcze nie zna i nigdy nie poznało wcześniej, ale człowiek, który zaprzyjaźnił się z Peterem Gabrielem, z Brianem Mayem, z Lionelem Richie, z Ludovico Einaudi, ze Stingiem, z Hansem Zimmerem. To wszystko jest rola i umiejętność pana Jeevana Gaspariana, że od tylu lat propaguje ten niezwykły instrument, jakim jest duduk. To swego rodzaju obój, ale dużo starszy, bo jego wiek jest szacowany na 1500, a niektórzy nawet mówią, że 3000 lat temu wymyślono duduk. I pomyślałem, żeby dziś, jest za 3 minuty trzecia, nigdzie się nie spieszymy, żeby dziś trochę tej dudukowej muzyki ormiańskiej w wykonaniu Jeevana Gaspariana posłuchać.